الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سورة رات کی ذاتیم باب شروع ختم آیاتنا اللہ یعلم ما تحمل کل انسا حدیقی تفصیلی بحث اللہ دا علم جی اللہ بار سبان نکوئی گی کپٹیو کلکا رہی انسان احوال بیان کرو اللہ رب العزت وی دے نوانا پیس وقت نانا دے اور فرشتیم مقرر کری دی جد دے انسان عبادت کی ساتوین دلیل ذکر کی او دی کې الله د بارې نظام کوي چې ورا سمانو کې الله یو ناشنا عجیب او غریب تنظیم کړی چې کله راځو کې چې مکه آبادې او مخلوق لا رزق پیدا کوي نو دا غیر پار دو وریض انتظام کرو وریض راولی نو دا غیر خاص ترتیب دے نا غا ترتیب باندے پاسمان کی قائم کی نو دا غیر نباران ہواری نو باغی کی دے انسان دیاری اسباب مشتا خطرناک اپا بھی کہ اللہ رحمت مشتا دے لڑا ذکر کی توسید ملائک و حال اگی آجزی اگی حمد و سنا وقت رب بیانی اگی یرد اجاہنا داغی عجز چگورا اٹول مخلوقات عجز دی رضین چوئی را داڑی روی بی جسمنا برکڑی اب یام ار وقت دا اللہ دا یرنا دیر پہے بطا پریشانی کی هو اللذی خاص اللہ غزات دی یریکم البرقان چه خیتا ستا بجلی دا اسمان خوفا و طمعا کم دپار دی یرولو کم دپار دی امید او دی رحمت یرول پا گدائی چیزن گلیرا شی ازنا تندر را پریوزی دور غی سبک رانشی اگر سبب دے علاقت دینا او تمان باران دے عبدی اللہ رحمت دے پر یو بجلے کے اللہ دوارا قل قدرتون اخکار کری البرق ينشئ الصحاب الثقال او لا روچت کی وریزی درنی انسان تا پتا نشتا چی دا کم دے نرالی اللہ تا علم دے چی دا وریزی دا کم دے نروچت کلی وینشئو روچتی کی اللہ وریزی درنی سنگری السقال درنی دا دی چی اوبدی پاکی کنا او اللہ ہوا کی ٹنگی کڑی دی دمرو ابو چکل ازمہ کی تراشنو بیا زی نہیں کنا بیا کانٹرول کی گی نا کل وگڑیل پساداتو شی کورو نو سی آدھا برا پوریزو کی ٹکاوئی اللہ کانٹرول کری وی نظرنوالے خوشتا دے کنا السقال انتظامات تھی ویسبح الرعد بحمده اور ایتاسو چسناوائی حمدوائی تسبیحوائی ارعد ملائک اللہ بحمد سرم دلتا درعدنا اغمانا ندا چمخ کی ذکر شیو بقرہ کی چی فیه ظلمات و رعد و برق آخوا گلز گلوز تیوی دلتا درعد نمراد اغم لائق دی چی غلا مقرر کری دی پار چی داور ید سمی زیز تکیی سنگ چی اللہ و ترتیب خولی دا خپل ډیوټي هم کوي ورسره ورسره لګیاي ذکر کوي خاموشي نه کوي کنه دا خو انسان خاموش دی ورته دې په کوم سوچ کې تللی دی ملائکه کاروم کوي ډیوټي هم کوي او الله حمد و ثنا هم بیانې هاته نه پاتې کی دا رات ملائکی اتشین کوڑا و سرائی اور ید پی سمئی را سمئی خواہ بازوی کلی چی دا پڑکشن داد آگی ها کوڑا و لر اخلاس کی اگی نرناو زی برق و توی کنا کلی تی نس معمولی ونتے پال را پریوزی یا دا تندری دا انتظامات تول اللہ دا رات پواستا باندی کئی تسبیح وائی و سنا وائی رات ملک بحمدی دا اللہ پسنا سرام والملائکتو یواز دینا تول ملائک طول ملائک دا اللہ پا تعریف و دا اللہ پا حمد و دا اللہ پا صنا باندے گویا دی دا ولی وی من خیفتی ہی یریگی تی نکن انسان خو نہیں یریگی دے دیر دور اور دے خان ملائک طول من خیفتی ہی اللہ دا یرنا دا حمد و صنا وائی دا ذکر کئی بیس حالت کے داغ تسبیح او داغ بندگی نپری دی ویرسل السوائقا داغ سے اللہ را لیکی دبرنا تندرون سوائقا یو او سوائق جمع ولی یو خنی یو دے کی جتر اخلاص چی بلبل دے کی دیکھیں دا اللہ خپل حکمت ہی دیکھیں مخلوق یا رہی کنا چو یا رہی گئے عذابونو صحت نشتا اللہ سرم بروم عذابونو دی قتم عذابونو دی وریدو کیم دی سوائق دی بس دی دومره ویریږي چې وګونو کې ګوتی ورکی هغه په خوانو جاهلانو په شان دي. د ځان په غم کې بس دې ته فکر نه وي چې دا د الله طرف نه مونږ ته یو ډېر لوی خبردارې دی چې خلکو توبې وباسه الله ته بخنې وغواړې د خپلو ګناهونو. تاسو چې راځي نو دا ستاسو د ګناهونو په وجه باندې راځي. رالیږي الله تندرونه فیصیبو بها من یشاء پتا وخوخی ورسی دیل را چاہتا چیغو گواری دیر کم لیکن اللہ پہ ارادہ و پہ صلوان دی رازی اکثر دائی چی بس چرتا پہ غرونو باندی پہ ونو باندی ورتاو کی انسان تی نبچ او کلی چی دا اللہ ارادی انو پہ خلقی ور وردی من یشاو دا وګور زمرا لوی تنظیم دی د الله رب العزت پر ور یزي دی او ملائک دی حمد و ثنا وای خطرناک چیزونه هم پکشته دي او خلق او هم یجادلون بالله دی د الله په توحید کې جګړه کوي د الله په ذات کې جګړه کوي د دې په لور کې رانه راځي کنه در دین تهای ترکشی خی کنه خان ولی دې ته چې د الله د وحدانیت خبره کوي بدګنی او جنگ کوي او می یجادلون فی الله یری کی تننا معافی څنګه غواړي توبه نو باسي نو جګړې کوي د الله په وحدانیت کې او جګړې دا مطلب چې اول شریکان ګوري نغستا عقید و هو شدید المحال اللہ یعجیب تمرا پاگل لے چی تو خواول دا سو چکا کنا چی دا دا چا سر جگڑا کونا زد آگا دا مقابلی طاقت لرم ننو هو شدید المحال اللہ دیر سخ قوت والا دے نو تا و سخ قوت والا سر جنگ که تا سر سدی محل قوت توی زور توی مجاہد وی خواه در طولی مشرکین تا اللہ زورنا ذکر کئی بدبختو ما سر جگڑی کوئی دن تا نگو رہے فکر نکوئی چی سوک دتا زمانم واخل چی اللہ واحد لا شریک دے تاز باغی بانده بدگانه چو گوراو لیا نمانی لهو دعوت الحق لهو دعوت الحق خاص اللہ لرده اغبلنا حق یو دعوت الحق ده دنیا کی او یو دعوت الباطل لکن دعوت الحق مانا اغا دعوت چا حق دے او اللہ امر کرے دے حکم کرے دے نو خاص دے پا اللہ پوری چا اغا آواز کول دی اللہ تا چا اللہ خیر یا اللہ رمضت شی او یا اللہ تو مالکی استان سوال کو تا تا محتاجیو استان خیر غوارو استان امن غوارو استان دا دعوت الحق دی حدا چی نورو توازو نکی پنی کہہ را رسی دوانان یادی باباگان یاردی اغیت دعوت دا باطل وی کنا اغا حق ندے خو باطل لے او کفر او شرک دی خواه چه حق دعوتی نبخاصی پا اللہ پوری چه دا اللہ نم پکی چی اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم دا پکی دا حق دعوت دی دا دعا بالکل حق ده دا عین ایمان ده او دا له خاص الله لره ده اځه مطلب دا هم دی له دعوت الحق دی لاله بلنا د توحید دا دا یو والی خاص د الله صفت څخه دا بل چاله نشي ثابتول او چې یو دی په خپلو صفتونو او قدرتونو کې نو دا خاص د الله صفت څخه نور هر څومره چې غیر د الله نزی سیوادي هغې کې یو والی نشته او ټول جوړی جوړی دي چې قرآن ځای په ځای بیانې ښه نو خاص دی الله لره بلنه د وحدانیت ته چې هغه واحد لا شریک چې اواز کوي دا به صرف الله ته کوي چې الله واحد لا شریک سوال پیدا چې مخلوق خو الله ته زور اوازونه نه کوي لکه دې نور ته چې کوي د دې خو اعتماد په هغې باندې دی که څه غواړي نو همدا هغې نه غواړي او که څه ورکوي نو هم د هغې په نوم باندې که څه عاجزي کوي او څه تواضع کوي نو د هغې دپاره یې کوي نو رد کوي قرآن په هغې باندې چې دا خو شرک دی چې الله په ځای باندې د بل چا ته آواز د بل چا نه غوښتل د بل چا باندې اعتماد کول او مثال یې بیا بیانې د وضاحت دپاره الذين يدعون من دونه اوغا اولياء الها بزرگان چې دیو تاواز کوي بغیر د الله نه لا استجيبون لهم بشيء هغه جواب نشي ورکول دي لزر کدي تیار سوال نو لا استجيبون لهم بشيء اغیه قبول تیا نشی کولے اغیه سوال نشی پورا کولے یا حاجت تیا نشی پورا کولے کدیو تاوی چی مال غوارم نو لا استجیبو آغسر صدیج تال در کی کدیو تاوی چی صحت غوارم نو آغا چال صحت ور کولشی لا استجیبو نلوم بشین کدیو تاوی چی سلام کوم آدو جمعیش پدا السلام علیکم ناغول جواب نشور کول جو علیکم السلام پخیر لیست جیبون الام بشین اصل لگیا رہے دہیس خبر جواب نشور کول حدی لگی آئی حدی پی دوم رغت اعتماد کلوی آوری خمونگا جواب نشورا کول کلوی را کولی شی خمونگا ناور دار دی مشرکین و عقیدی اگر کسانی ویلی واللزین بوتان نیا دی دانیکان بندیان چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نام لا استجیبون لهم اگر قبولتیانشی کولی دی لرا بشے ان دیس چی دا دیس لو لذی او قبولتیان سنگا نشی کولی الله می داس نشی کولی لکه یو بنده دی چې تګه دی او باره وچه در دیر تند دی نخوا او کویشتا دی خود دس رسوشه نشتا چه او برا او باسی نو بد دغس لاسی نیولی دی او بوتوی چه او بو راشه او راشه گواره مرمه ده تنده مرمه او ما تراو راسه ده مره ده لامدکه ده تنده می ما تشی ده چی دوی خان او بنرا رسی اولی ذکا او بو که ده او ریدو تا قط نشتا او بو که ده لیدو تا قط نشتا او بو که ده راتلو تا قط نشتا اغیق و گونشتا سرگشتا چې راشي د تاودې آوازونه کوي نه دغه څه دی چې وته ولاړ دا قبر هم یو کوې دی که نه سړی پکې پروت دی نه اوري نه ویني یو نه راتلی شي یو ادې ورته دا د ملکو آوازونه کوي چې ګورې زما دا کار به خامخا کوي زما ډېر ضرورت دی او زه ستا په نوم باندې هر میاشت کې شکرانې ورکوم نو دا کار به ګوره خامخا کوي ځکه چې دا زما ډېر ضروري کار دی او په دې باندې رسما کېږم او شرمېږم وګورې لګیا دی چې ورته وي هغه څه خبر یو دا معنا د آیت عام مبصرین إلا كباسط كفيه إلى الماء قبولتیا نشی کولی دادو مگر مثال داس دے لیکن او سڑے اگدون کی اخپلو لاسونو لرا ابوتا او اغبک کتا کوئی کی دی لیبلغ فاو چراو رسید دخلیتا وما هو ببالغ اغا چر سرا رسیدش اخو بلی جماعت شه ده جماعت نبا که اولی دلشتا نلی دلشتا حس اما او بالی ده تغسی مثال ده دوم ده نو ده مطلب یه دادی کرکی قرطبی آغا مثال که او ساله تکی شوه ده چه دا سو گوری لره سو سپین سپین پا نظر رازی دے غتلے نشیلتا دیر لرے مزل دے نو دیدے نو تلا سبد کی چیو بورا شے زمان دیر ضرورت تے او دیر تندہ دا آوازونا کی آوازونا او غو بن دی آغا سے سپینی شگی معلومی یا نور سو او ددو گمان دا غلط گمان دے خوا دی مانا سرا چی ددو گمان غلط دے خوا نو دغه سدا سړی چې ولاړ دی قبر ته د دغه غلط ګمان نه چې دی اوري یا ویني یا سکول شي او اختیارات تی وسره او دادی او یې ګور څومره غلط ګمان کوي کما او ویواله کما دعا الکافرین الا فی ظلال او نه دا بلنا د کافرانو دی خپلو آلیهو لرا مگر خکارا پا گمراهی کیم اللہوی چار سمر آواز کنو نور پا کتا کیگی نور گمراه کیگی بہر آواز سر گوری چی تو کم دے ترسی تو گمراهی کم مقام ترسی کنو پوئیگی نا ندا معنی بہتر دا ندا بلنا دا کافرانو غیر اللہ لرا نوز مگر پا گم رہے کی تا حالو دا مشرکین و حال او مثال بیان اس دلیل عقلی ذکر کی او توحید پنور و الفاظ ذکر کو په تسبیح سرم په یسبحو ذکر کو په دعوت سرم دو دعوت الحق مزادریم نمبر کې وللہ یسجد من فی السماوات والارض خاص اللہ تعجز کی اغا چې پاسمانو کې څوک دی ملائکه او پزموکه کې چی دی توان څوک په خواه باندې لکه مومنان مسلمانان ملائک چا خی بخوا خبان وکرهن او سوک پا زورا کل جی سخت پی راشی نویا چی غیوئی کنا بیا زر زرمون دو دست شروع کی کنا توان خونه دے وکرهن دے کنا چی زور پی رای توان وکرهن ایا دا تقسیم دی چې کوم مؤمنان دین او هغه په خوخه کوي او چې کوم کافرانو مشرکان دي هغه پاغو کې کوي چې زور پر راشي کرهن اگر کا قبلی گنا پای په خپل خیال کې هو بیا بل څوک نه مومي کنه ها پس ویلالم وګور سوري د دې چې دي اغه الله تعجزی کوي بالغدو والاسوال پس هر کې او په مازی ګر کې ولې دی وخت کې معلومی کنه سحر مال چې نور راخیږي نو د هر شی سوره کاری ار چاته کنه او چې ما ذکر بیا پریوزی نو بیا هم سوري ښکاری خلقو ته په دې وخت کې ډیر واضح ای کنه ډیر وګدوګ د سوري الله رب العزت وی د دې ما تعجزی کوي نو ځکه وی د کافران د دې د سوره خده ولی دی عجزی نکی و غصور عجزی کی نده خوشه که غصور خوشه او بل ده دینا پتوله گیه ده چه ده سوره هم پا نعمتونو کشمار ده ولی یس جو دو اللہ تا عجزی کی کنه چه کمشه اللہ تا عجزی کیا نعمتی کنه اللہ بنده تاویی چیه بنده ده دی سوره نده لشرم نظر دی چیغا سارا مازیگر ما تا سجده کئی اما تا عجزی کئی او تا چیر قبلی تا مخنکو دا نعمت تی بریلین نپویدن آغیوی پیغمبر سور نشتا نو ادا خدا اگو بیدبی شوا چی سور پا نعمتونو کشمار دی او تا سو ادا اگو سور نشتا دا خدا اگو قدر نشد د ادب نشو هو الذي الله ذات يريكم البرق خيتا استا بجلي الاسمان خوفا هم ذيري زپارا چه خلقو چه خیال کوي تو بيو باس الله تا چې زبر نه سوده تبعای خیر انشي وتمعا او د پاره د سمې د رحمت چې باران بوشي وین شو صحاب الثقال اروچتی کې الله ور یزید رنی ويسبح الرعد بحمدی او دا تسبیح وی اگر رعد فرشته الله په حمد سره چې د आवाज راځي کنه دا غی تسبیح وی دا وریځ سمئی را سمئی په دې مقرر دی والملائکتو ټول ملائکم د الله تسبیح وی من خیفتهم دا دې یرینا ټول د الله نه یریږي الحمد ثنا وای خاموش نشی کولې وای رسول الصواعق اور لیگی تندرونا ویسیو بها من یشاو رسی اللہ دے لرا چاہتا چو غاری وهم یجادلون باللہ اگر خلق پذیکم جگلی کئی او دا اللہ دے انتظام تنگوری وهم یعنی دا مشرکان کی دی جگلی کئی دا اللہ بذات کی دا اللہ بتوحید کی وہو شدید المحال ادی ندی خبر چه ده اغوم رزور چه سرشتا اللہ دیر سخت و قوتنو آلا دی نوی بدبخت اغسر جگڑا که تا ده اغوز دور خبری لہو دعوت الحق خاص اللہ تا آواز پکار دی خاص اللہ دا بلنا پکار دا چی اللہ دا حق آواز دی ادا نور طول باطل لکھا بغیر د الله نه چا ته आवाजونه کی کنه کو پیغمبرانو ته یې کو ملائکه ته یې کار چاته یې هغه حق نه دی حق دعوت خاص د الله دی چې ته یې یا الله او کسان چې دیو ته आवाजونه کوي بغیر د الله نه لا استجیبون لهم بشین اغی قبولتیا نشی کولے دہیس شی زرہ زرہ کدی تی سوال کئی نواغی نشی قبلولے کدی تی سغواری نواغی نشی ورکولے کدی سلام کئی نواغی جواب نشی ورکولے بشے اللہ کباست کپے للمائے اللہ مثال ادا سے دے لگا اکدون کرے او سڑے اخفل لحسن لرا او بوتا لیب لغا پاو چراو رسید دخلیتا وما ہو ببالغے اگر نشیر رسیدے او دے لگیا دے آبس کار کئی بے فیدے کار کئی پدی کے بدے حلاک شی لیکن اب براون رسید دخلیتا ہاں وما دعاء الكافرين الا في ضلال نزيدا اواز الكافرانو خپل الها او تا مگر په گمراهه او په تباه کې ولله يسجدو خاص الله تعجزي کوي د هر شي خپل مناسب عجزي ده سجده ده هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په زمکه کې دي طوعاً سوک پا خوخ باندی او پا رضا باندی وکران او سوک پا زور باندی سخت پیراشی کنا بی اللہ تا چگی وی خوا او کلمی وائی که قبلی گی کنا قبلی گی واللہ خی مخلوق تا وزلالهم بالغدوی والآسوال او دا غصی دا سوری دا دیو گورا سوری دیم اللہ تا سجدی کئی او عاجزی کئی نزکا سجدی مانا منگا اکڑا عاجزی تابداری کنی دا سوری سمانا سوری خطان دینی لگئی دا مانا چی دے دا سی ادا گرزی را گرزی سار یو پلا و مازی گر بل پلا دا پا حقیقت کی دا سجده دا نو دا مناسب دا شام سرکن سوری دا دیوم سجدی و عاجزی کی اللہ تا بالغدوی پس حرکیم والآسوال او بمازگر کیوم